gør alle mennesker glade og skubber på, når alting går i stå. Læg gammel dags og pop, det hele kvikker op, hvis dagen er for trist og grå. Når jeg er sur, så spiller jeg en plade, en gammel en, jeg kender uden alt. Når pladen så er tom, så vender jeg den om, og når den er forbi, er jeg glad. Det er en god idé, det er den bedste kur, det er så sundt at le. Hvis du er trist og sur, læg på musik, gør alle mennesker glade og skubber på, når alting går i stå. Lidt Mozart og lidt Grieg er også god musik, så dem vil jeg da foreslå. Når jeg er sur, så spiller jeg en plade, en gammel en, så jeg kan synge med. Lidt gammel dans og pop, det hele kvikker op, og gør jo ikke en kat for at træde. La la la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la. Når pladen så er tom, så vender jeg den om, og når den er forbi,